Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 lutego, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Byli premierzy i szefowie dyplomacji apelują o wspólną listę opozycji do Parlamentu Europejskiego. Senat przesuwa na wieczór pracę nad ustawą o zarobkach w Narodowym Banku Polskim. Po południu z powodu protestu mieszkańców będą utrudnienia na drodze krajowej nr 20 w województwie zachodniopomorskim. 8 byłych premierów i 2 byłych szefów dyplomacji podpisało deklarację wzywającą do wystawienia jednej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę pod nazwą Koalicja Europejska ogłosił przewodniczący PO i były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Jak mówił, chodzi o to, by w Europarlamencie była dobra i godna reprezentacja, która zapobiegnie przesuwaniu Polski w kierunku wschodnim. Chcemy tę deklaracją, tą aktywnością, pokazaniem, że możemy być i powinniśmy być razem. Chcemy pokazać, że Polska musi wrócić do tego głównego miejsca przy europejskim stole. Chcemy mieć wpływ na politykę zagraniczną, europejską politykę zagraniczną. Chcemy decydować o przyszłości Europy. Żeby tak się stało, potrzebna jest dobra, godna reprezentacja. Poza Grzegorzem Schetyną pod deklaracją podpisali się byli premierzy Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Hanna Suchocka oraz byli ministrowie spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld i Radosław Sikorski. Senat zajmie się ustawą o Narodowym Banku Polskim pod koniec dnia, później niż zakładano. Powód to możliwe poprawki. Według przepisów, które przeszły przez Sejm, wynagrodzenia osób kierujących NBP mają być jawne, a pensje dyrektorskie mają być nie wyższe niż 60% zarobków prezesa. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany przez Polskie Radio o przesunięcie prac, powiedział, że dyskusje dotyczące ustawy o jawności płacy w NBP wciąż trwają. Toczą się pewne rozmowy, pewne wątpliwości. Być może będą jakieś kosmetyczne, drobne poprawki. Ja w treści tej ustawy nie znalazłem żadnych elementów, które wskazywałyby na to, że wprowadzenie ich w życie będzie powodowało, uzależniało od kogokolwiek Narodowy Bank Polski. Jest to instytucja absolutnie niezależna i ta niezależność będzie utrzymana. Z kolei przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Grzegorz Bierecki powiedział, że senatorowie wciąż oceniają ustawę, bo istotną sprawą jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu może ona wpłynąć na niezależność polityki kadrowej NBP. Senatorowie według Biereckiego czekają również na opinię prezesa NBP w tej sprawie. Teraz ważna informacja z dróg. Po 15 będą utrudnienia na krajowej 20 w województwie zachodniopomorskim. Mieszkańcy Złocieńca i okolicznych miejscowości organizują protest przez godzinę. Będą spacerować po przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu tej trasy z drogą powiatową Rzęśnica-Kosobudy. To społeczna inicjatywa mieszkańców, którzy walczą o bezpośrednie dojście z mniejszych miejscowości do pobliskiego Złocieńca. Jak mówią, dotychczasowe działania nie przyniosły efektu, dlatego po raz kolejny chcą zwrócić na to uwagę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na koniec jeszcze historia z happy endem z Rosji. Skradziony kilka dni temu z galerii Tretiakowskiej w Moskwie obraz Archipa Kuindży wrócił na wystawę. Złodziej, którym okazał się 31-letni Denis Czuprikow, wyraził skruchę i przeprosił wszystkich miłośników sztuki w Rosji za swój czyn. W niedzielę, w biały dzień, złodziej zdjął obraz ze ściany i wyszedł z galerii Tretiakowskiej. Według świadków sprawca działał tak pewnie, że żaden z pozostałych gości nie zwrócił na niego uwagi. Z kolei funkcjonariusze prowadzący śledztwo dodają, że w pierwszej chwili ani pracownicy muzeum, ani ochrona galerii Tretiakowskiej nie zwrócili uwagi na złodzieja, ponieważ sądzili, iż jest to osoba upoważniona do takich działań. Skradzione dzieło sztuki znaleziono po kilku godzinach na terenie prywatnej posesji w podmoskiewskim Zarieciu. To nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Niedawno złodzieje ukradli z Państwowego Historycznego Muzeum Moskwy 16-wieczną ikonę Matka Boża Smoleńsko-Szujska. W maju ubiegłego roku psychicznie chory mężczyzna zniszczył w galerii Tretiakowskiej obraz Ili Rypina, car Iwan Groźny i jego syn Iwan, 16 listopada 1581 roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja z Rosji kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, na wschodzie przelotne opady śniegu, na południu porywisty wiatr, w Tatrach chalny. W Zakopanem i Łomży 0 stopni, w Gdyni, Toruniu i Warszawie plus 1, w Łodzi, Szczecinie i Pile 2, w Legnicy 4, w Bytomiu i Krośnie 5, a w Krakowie 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

i budujemy recyklingowe place zabaw. A, czyli wykorzystujecie wszystkie odpady, żeby zrobić taki plac zabaw dla dzieciaków. Tak, opony, a czasem wchodzimy we współpracę z miejscowymi firmami budowlanymi i one nam dają jakieś deski, niepotrzebne rzeczy. Chodzi o to, żeby rozbudzić kreatywność, pokazać, że to, co wokół nas jest, może służyć dalej, ale też, żeby małym kosztem stworzyć taką przestrzeń, w której dzieci znowu mogą się bawić. Często później w ogóle ta przestrzeń jest też dla dorosłych ważna. To jest takie miejsce spotkań. Proszę powiedzieć, czy projekt Czuj Czuj adresowany jest głównie do dzieci, które mają problemy poza Polską, czy też działacie na terenie kraju? Jak najbardziej działamy też na terenie kraju. W Polsce jest bardzo dużo do zrobienia, nawet w Warszawie. Tak naprawdę, no to działamy wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Ja trochę mam taką filozofię życiową, że staram się każde doświadczenie po prostu przekuć na coś, co może być dobre dla innych. Na przykład ostatnio taki był okres w moim życiu, że byłam bardzo, bardzo zmęczona i też trudno mi było znaleźć jakieś wsparcie w opiece nad dziećmi. Już udało się, wszystko jest super. I tak sobie pomyślałam, no dobrze, ja miałam taki moment, że było mi trudno, a co z mamami dzieci niepełnosprawnych? I teraz w około Dnia Matki, pewnie 25 maja, robimy takie spa w ogrodzie dla mam dzieci niepełnosprawnych. Że będą masaże, będzie opieka nad dziećmi, żeby mamy mogły się zająć tylko sobą. Już się zgłosili fryzjerzy, makijażystki. No w ogóle jakby trochę o to chodzi, tak? Jakby nie tylko właśnie działamy z dziećmi, tylko wszędzie tam, gdzie jakby głównie to są warsztaty, budowanie placów zabaw i teatrzyk, ale staram się różne inne doświadczenia też przekuć na coś dla innych. Świetny pomysł z tymi mamami. Będą miały cudowny dzień. Mam nadzieję. Ktoś się nimi zajmie, a dzieci, które są dla nich oczkiem w głowie przez cały rok, będą w tym momencie przez kogoś zadbane. To też niezwykle istotne. Już czuję pani filozofię, pani Olu. Zbliżam się emocjonalnie do pani, bo też tak postrzegam ten świat, że możemy dużo rzeczy fajnych zrobić, tylko trzeba chcieć, trzeba znaleźć wokół siebie partnerów. Pieniądze można znaleźć, jak się chce, bo w tej chwili te wszystkie fundraisingowe inicjatywy znakomicie się sprawdzają. Tak. Ciekaw jestem, skąd to w pani jest. Spróbujmy wobec tego tak zobaczyć, jak to było w dzieciństwie. Pani jest dziewczyną z 85 roku. Tak. Prawda? Tak. I to z takiej rodziny, powiedziałbym, rodziców nietypowych. Tak, mój tata był biologiem, robił zdjęcia owadów i pisał o owadach do gazet dla dzieci. Oprócz tego prowadził firmę nurkową i to było tak, że co jakiś czas były duże pieniądze, a czasem na przykład dostał od firmy, dla której robił, nie pieniądze, tylko batyskaw. I mieliśmy w ogrodzie batyskaw. Więc to było takie, no, dość niesamowite miejsce dla mnie. Ten batyskaw, jak tata umarł i ten batyskaw został przeniesiony do Muzeum Nurkowania, to jak poczułam, że skończyło się moje dzieciństwo, że... Symbol. Tak, taki symbol. Natomiast mama jest terapeutką, bardzo dobrą i dramatopisarką. No i taką trochę hipisowską mamą. Pamiętam, że jak byłam mała, z tego mojego domu, który wybudował mój pradziadek, ale ten dom strasznie długo trwało, żeby go wyremontować i on był wiecznie nie najbardziej porządny dom, wręcz strasznie zarośnięty ogród. Właśnie gdzie z tym batyskafem. Gdzie to jest ten dom? To jest pod Warszawą, za Bemowem, na Grotach. Ten dom taki, no widać, że przedwojenny, totalnie zarośnięty ogród, właśnie ten batyskaw, ci rodzice tacy trochę dziwaczni. I na początku trafiłam do niedaleko mieszczącej się szkoły dla dzieci wojskowych i pamiętam, że tak się strasznie wstydziłam, że moja mama chodzi w czerwonych rajstopach. I w ogóle, że jest tak, że tak zupełnie nie pasujemy. I takim moim marzeniem to było, żeby ci rodzice no, byli tacy przeciętni. Ale teraz, po latach, to myślę, że rodzice mi dali coś bardzo, bardzo, bardzo cennego. Dali mi poczucie takiej dużej wolności, że taka jaka jestem, jestem okej. Bo ja miałam bardzo duże problemy z matematyką, w ogóle z naukami ścisłymi i myślę, że gdybym trochę inaczej ta moja edukacja przebiegła, to mogłabym w ogóle, nie wiem, nie skończyć studiów, ale szybko też jakby z tej szkoły dla dzieci wojskowych, tam chyba dostałam jakiejś fobii w ogóle szkolnej i... No nie dziwię się, dziewczyna z hipisowskiego domu w wojskowej szkole. Tak, to nie był dobry pomysł. i rodzice przenieśli mnie do szkoły waldorfskiej, takiej alternatywnej, gdzie już znacznie bardziej pasowaliśmy. I tam dalej miałam te problemy, jakby ja mam i dysgrafię dużą i właśnie chyba po prostu jakąś dyskalkulię. I dalej miałam te problemy, ale jakoś tam odkryto, że społecznie mam różne w tym kierunku zdolności. I jakoś tak zaczęłam iść, tak? I później było bardzo fajne liceum, później stypendium charakterów na studia, także... Czyli z maturą nie było problemów? Nie, no na szczęście nie trzeba było zdawać matematyki ani chemii. I jakoś dla mnie to jest taki... Bardzo jestem wdzięczna moim rodzicom, że nie zajmowali się tym, co jest dla mnie trudne, znaczy, że nie starali się na siłę, żeby mnie podciągnąć z tym, tylko bardziej się skupiali na tym, co mam mocne. No i tak właśnie, się... czyli zalety, tak. Dobre strony, to trzeba wzmacniać, a nie ciągle mówić, popraw się z matematyki. Już czuję, że bym polubił rodziców. Tata nie żyje, ale mama dalej funkcjonuje, w związku z tym pewnie jej będzie miło posłuchać, o czym mówi córka. Mama teraz jest w Peru, pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. O, proszę. No to internetowo. Tam był taki ważny moment dla pani, kiedy pani po raz pierwszy pojechała na taki obóz terapeutyczny dla dzieci, mając 16 lat, tak. Prawda? Czy to nawet nie dla dzieci? Proszę powiedzieć, bo to w jaki sposób ukształtowało pani sposób patrzenia na ludzi? Tak, to było tak, że ja byłam dość dziwnym dzieckiem. Uwielbiałam Korczaka. I jeszcze jak chodziłam do tej szkoły dla dzieci wojskowych, to każdą przerwę spędzałam w bibliotece i się zaczytywałam w Korczaku. Naprawdę? Tak. Naprawdę. Wtedy się czułam odmieńcem, a teraz sobie myślę, że to było zabawne. I jak miałam 15 lat, to poznałam fantastycznego pedagoga, Mariana Jaroszewskiego, który nawet nie był pedagogiem w mojej szkole, tylko tam on robił takie wycieczki dla młodzieży pod Warszawę, dla dzieci i młodzieży. I on bardzo mi się spodobał, on wygląda jak pan Kleks. Jest bardzo, bardzo barwną postacią i on mi zaproponował, żebyśmy razem właśnie zorganizowali taki obóz dla osób niepełnosprawnych, dorosłych. I takie dwa obozy odbyły się w Supraślu. No i było bardzo miło, ale ja miałam poczucie, że tak infantylizujemy tych niepełnosprawnych, że robimy dla nich jakieś, nie wiem, zabawy w Indian, cały czas jakby pod nich różne aktywności, które tak naprawdę nie są do końca do ich wieku, może do... To nie jest tak, że osoba niepełnosprawna intelektualnie, że jest jak ośmiolatek, tak? No ona ma już inne potrzeby i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie też... Najbardziej to chyba mnie to uwierało, że jeżeli sprowadzamy osobę niepełnosprawną tylko do tego, jak można jej pomóc, to wtedy odbieramy jej jakieś takie godne miejsce w świecie. I sobie pomyślałam, co ci niepełnosprawni mogliby dać nam wszystkim, jakby co razem możemy zrobić. I wymyśliłam, żebyśmy wspólnie popracowali na polu. Ten pomysł podchwyciła jakaś gazeta, napisała o tym, ja nawet nie widziałam tego artykułu, i zgłosiło się do nas rodzina z gospodarstwa między Łomżą a Ostrołęką. No ja tam tak jechałam z duszą na ramieniu, bo ja wiedziałam, że ludzie, którzy jeżdżą na te nasze obozy, no to jest bardzo barwna ekipa, bardzo specyficzna. Tak. Mamy takiego Mateusza, który potrafi biec za zakonnicą, żeby te biedne zakonnice się boją i uciekają przed nim. No naprawdę jest bardzo, no trzeba być specyficzną osobą, żeby tak przyjąć. No tak, mówimy o taką... dorosłych niepełnosprawnych, tak. Intelektualnie, czyli na przykład z zespołem Downa. Tak, ale też autystyczne osoby. Autystycznych. Bardzo, więc jakby... Jaką grupą pojechaliście do tego gospodarstwa? Wtedy pojechaliśmy we dwoje, jakby ja z tym Marianem, tak żeby się przedstawić i tak dalej. I się okazało, że ta rodzina przez wiele lat opiekowała się osobą o 9 lat od siebie starszą z zespołem Downa. I że to był najszczęśliwszy okres w ich życiu. Potem ona umarła po wielu latach, ta osoba, ale ta pani, ale oni to nadawało taki sens ich życiu. I ja zobaczyłam, no to są ludzie totalnie w naszym klimacie. I zaczęliśmy tam jeździć przez wiele, wiele lat. Nigdzie o tym jakby nie dostawaliśmy na to żadnych dofinansowań, nic takiego. Jakby wszyscy po prostu składaliśmy się na to i rodzice tych dzieci, i tak, wolontariusze, żeby tam zrobić coś fajnego. I tam się działy cuda. Ja miałam takie poczucie, że to jest coś, ta energia, która tam jest. Niepełnosprawni czekali cały rok, czuli się pracownikami. Mówili o tym właśnie, że ja jestem pracownikiem. Taka już sztandarowa historia, że jak było dwóch mężczyzn z zespołem Downa, Marcin i Adam, i jak padał deszcz, nie można było przerzucać gnoju, no to Marcin po prostu się zapłakiwał, a Adam wściekał. Że jak to? Niech już przestanie. Bo chcą iść do pracy. Tak, bo chcą być pracy. Potrzebni. Tak. Bo czują, że to jest wartość. Budują swój świat. A my tam faktycznie byliśmy potrzebni. To nie było jakby dawanie im jakiejś... głupiej roboty i zabawy. Tak, wiem, tak, bez czuję, sensu. Czuję. Tylko autentycznie. I dla nas wszystkich to było bardzo, bardzo fajne. No i właśnie szukałam trochę takich innych projektów, no ale też chciałam się rozwijać, tak? Więc zaczęłam szukać innych tego typu projektów na świecie i się dowiedziałam o Camp Hillach, które zresztą wymyślił ten sam człowiek, który wymyślił te szkoły waldorfskie. To są takie wspólnoty, w których pełno i niepełnosprawni też pracują na polu, tylko że oni żyją po prostu razem, tworzą takie wioski. I to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł, dlatego że no, brakuje takiej systemowej opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie, jak są dorośli, tak? Wcześniej się zajmują nimi rodzice, a później ci rodzice, no to jest dramat. Jasne. I co, pojechała pani tam do tych Camp Hillów? Tak. To było w Skandynawii? To było w Skandynawii i w Irlandii. No i szukałam dalej i postanowiłam, że pojadę do Indii, do takiego samego miejsca. Ale jak wylądowałam w tych Indiach, to się okazało, że... Chociaż te Camp Hille są na całym świecie, jeszcze tak chciałam zaznaczyć. To się okazało, że tam był jakiś bałagan i to nie jest wcale Camp Hill, tylko ja też gapa tak naprawdę. Tylko to jest ośrodek dla dzieci z wirusem HIV. Jak najbardziej zaczęłam tam robić taki wspólny projekt. Było bardzo, bardzo fajnie. Tylko, że niestety ugryzł mnie komar. Zrobiła mi się dziura w nodze od tego taka rana, bo to jakby brud i tak dalej, i tak dalej. No i to cały czas miałam krew na wierzchu i musiałam niestety przerwać tą pracę, bo to po prostu było niebezpieczne. No ale jeszcze jakby bilet miałam tam za wiele miesięcy, więc pojechałam do Bombaju. No ale taka trochę byłam podłamana, no bo tutaj tam miałam zapewniony nocleg, wyżywienie, teraz musiałam sobie radzić sama, no i się tak kurczyły te pieniądze i się okazało, że w hostelu, w którym mieszkałam, przychodził codziennie agent Bollywoodu, szukał osób do statystowania. No i tak sobie jakby jednego dnia szłam do biednej dzielnicy i tam robiłam warsztaty recyklingowe z dziećmi, a następnego dnia statystowałam, miałam pieniądze na to, żeby dalej... I ile czasu była pani w sumie w Indiach? W sumie 4 miesiące. Piękne doświadczenie. Jeśli chodzi o studia psychologia, tutaj akurat to stypendium, które pani dostała, było istotne, bo mogła pani pójść po prostu na SWPS z marszu. Tak. No to było, wszystko tak się jakoś bardzo miło układało. Ja myślałam też o antropologii. Antropologia jest taką miłością mojego życia. No ale tak jakby dostałam, może jeszcze kiedyś się uda. Właśnie dostałam to stypendium z gazety Charaktery. Więc czemu z tego nie skorzystać? Fajnie. No to zakończymy ten okres dojrzewania, kształtowania swojej osobowości. Studia psychologiczne pewnie były trafione. Tak, dały bardzo taką fajną jeszcze bazę intelektualną do tych pomysłów, które pani realizowała, pani Olu. Zagrajmy pierwszą piosenkę i myślę, że możemy ją zadedykować rodzicom. O, nieżyjącemu tacie i mamie, bo pani wybiera Beatlesów. Tak. I to taką hipisowską fajną piosenkę. Prawda? Dobrze pasuje do mojego hipisowskiego domu. Tak, pospacerujmy po truskawkowym polu. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me. let you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. Tak, pospacerowaliśmy po truskawkowych polach razem z Olgą Ślepowrońską, bohaterką dzisiejszego spotkania. Ola już Państwu powiedziała, czym się zajmuje, ale jak króciutko zreasumuję. Młoda dziewczyna, 30-kilkuletnia, która realizuje program Czuj Czuj, polegający na edukacji emocjonalnej dla dzieci wykluczonych, dzieci znajdujących się w dramatycznych warunkach, nie tylko w kraju, ale można by powiedzieć na całym świecie. Pani Olu, kończy Pani tę psychologię, już wtedy jest Pani terapeutką osób z autyzmem, to jest Pani rola zawodowa, ale nosi Panią po świecie, bo cały czas chce Pani realizować się, rozwijać, uczyć. Chce Pani pracować z dzieciakami, budować te place zabaw, dawać im wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, co nie jest proste. Takie bardzo ważne chyba doświadczenie to jest to, co wynikało z pobytu w Turcji. Tak, to było tak, że ja jeździłam po świecie, bo cały czas szukałam inspiracji do tego, jak można osoby niepełnosprawne włączać do społeczeństwa. I pojechałam na taki projekt do Turcji, bardzo ciekawy. Niepełnosprawnych tam fajnie traktowano, natomiast bardzo nieciekawie mówiono o Kurdach. Z taką pogardą i tak jakoś mi się to nie mieściło w głowie, że jak to jest, że tutaj z jednej strony tyle inspiracji, a z drugiej strony jest jakaś grupa etniczna, społeczna, jakiś naród bez państwa, który jest tak nieszanowany. I postanowiłam pojechać do tego Kurdystanu. I tak jak wcześniej tam do tych ośrodków, do których jeździłam, zawsze brałam ze sobą taką dużą płachtę klanzy, to jest taki kolorowy materiał, z którym jest wiele zabaw, różne materiały, no to tak samo teraz zapakowałam plecak i z tego projektu z niepełnosprawnymi pojechałam do Kurdystanu. Powiedzmy, że Kurdystan jako kraj nie istnieje. To jest biedny naród pozbawiony swojego państwa, walczący od wielu lat, ale ich terytorium to jest Irak, prawda? To jest Irak, znaczy takie troszkę autonomiczne. Tak. Turcja, Irak, Iran i Syria. Tak. W Rożawie bardzo ciekawe rzeczy robią. No, można by długo o Kurdach. No, ale tam nie jest bezpiecznie. Nie miała pani obaw jadąc tam? To był 2011 rok i wtedy było tam bezpiecznie w tym irackim Kurdystanie. Do tego stopnia, że Irakijczycy przyjeżdżali tam podobno mieszkać. Ktokolwiek słyszał Irak, że jadę do Iraku, to wszyscy się łapali za głowę. No jakoś czułam, że to jest ważny dla mnie kierunek, że chcę zobaczyć. Wcześniej jeszcze na studiach pracowałam z Romami i w ogóle te jakby oprócz niepełnosprawnych ciekawią mnie te narody, które nie mają swojego państwa, bo one są często traktowane, ich przedstawiciele są często traktowani właśnie jakby byli niepełnosprawni. Nie mają równych praw i tak dalej. No tak, Romowie to przykład absolutnie w dziesiątkę. Wykluczeni. Tak. No i postanowiłam poznać Kurdów, ale jechałam tak zupełnie w ciemno i na granicy, jakby czasem wszystko tak się ciekawie plecie, że na granicy poznałam dwóch mężczyzn, jechałam razem z koleżanką, oni nas zaprosili do siebie do rodziny i oni cudownie nas po prostu przyjęli. Kuzyn jednego z nich szukał dziewczyny do teledysku. Takiego, on jest jakąś kurdyjską gwiazdą pop i szukał Europejki. Zagrałam w tym teledysku taką Europejkę, w której się zakochał pomnik. No w ogóle, no przezabawna historia. Dla mnie to była po prostu, no, niesamowicie zabawna przygoda, a oni powiedzieli, jak możemy ci się teraz odwdzięczyć? Ja mówię, no słuchajcie, ja mam tutaj plecak pełen balonów, różnych gier, pomocy. Chciałabym jakieś miejsce, w którym będę mogła przeprowadzić warsztaty. Oni mówią, a to się świetnie składa. My znamy PR menadżera największej w Iraku, całym Organizacji od Praw Człowieka, PAO. Przedstawili mnie temu człowiekowi, temu Majidowi, no i zaczęłam razem z moją koleżanką Kingą wędrówkę. Byłyśmy i w tamtejszym więzieniu dla dzieci, bo tam wtedy była taka sytuacja, że razem z, jak trafiał mąż, to cała rodzina trafiała i przede wszystkim w ośrodkach dla uchodźców. I ja do tej pory jeździłam tak sobie po świecie, robiłam te warsztaty, ale nigdzie nie miałam potrzeby o tym pisania, tak? Nie było, to było dla mnie. A Kurdowie, wszyscy, których poznawałyśmy, głównie właśnie w tych ośrodkach dla uchodźców, mówili, powiedzcie waszemu prezydentowi o naszej sytuacji. No ja nie znam niestety, ani wtedy nie znałam prezydenta, ale postanowiłam, że zacznę prowadzić bloga. I sobie myślałam, no może ktoś na tego bloga zajrzy. Ciężko było o samych Kurdach pisać bez tego kontekstu, co ja tam robiłam. No i to zaczęło jakoś przyciągać ludzi. I to było cudowne dla mnie, tak? Że są ludzie, którzy myślą podobnie. Czułam, że mają inne kompetencje zupełnie niż ja. No i tak zaczęły się przyłączać osoby. Właśnie w międzyczasie ktoś wpadł na pomysł budowania tych placów zabaw, żeby coś zostało takiego namacalnego. Zaczął się ten projekt rozrastać. Ale podejrzewam, ponieważ mówimy o obozach dla uchodźców, a to wywołuje w Polsce też niestety bardzo negatywne reakcje. Pewnie nie tylko miała pani dowód tego, że to jest super, ale także zaczął się hejt. O tak, to zawsze jest ten sam komentarz, czemu nie robicie tego w Polsce, chociaż w Polsce też robimy jak najbardziej, ale to nie było takie bolesne. Ale jak w 2015 było tak, że byliśmy razem z częścią ekipy, robiliśmy taki projekt, że jeździliśmy z kinem obwoźnym po romskich osadach, no i zajechaliśmy na Bałkany. I tam akurat było bardzo dużo uchodźców, też mieliśmy z nimi bardzo dużo kontaktu. I tam no ja widziałam sceny, które mi po prostu złamały serce, naprawdę, że była burza. Ludzie z Syrii siedzieli przed hostelem z dziećmi na rękach i nie mogli wejść do tego hostelu, nie dlatego, że nie mieli pieniędzy, tylko dlatego, że było takie prawo, że ludzie z syryjską, z paszportem z tych stron nie mogą wejść. To było naprawdę takie po prostu łamiące serce, nic nie można zrobić, tak, oprócz przyjść tam i porozmawiać z tymi ludźmi. To było straszne. A jaki to był kraj? To było w Serbii. I stamtąd jakby taka bardzo tym wszystkim poruszona, wtedy mój synek miał 2 latka, jakieś takie dantejskie sceny widzieliśmy, że nie wiem, w pociągu całej rodzinie kazano wysiąść. Naprawdę, no straszne to było. Wróciłam do Polski, a tutaj po prostu to było szaleństwo, co tutaj się działo. Naprawdę, straszono, że ci uchodźcy, nie wiem, wszystkie psy wybiją w Europie, że tylko po to są. No w ogóle jakieś takie absurdalne historie. I wtedy też ja dostałam bardzo dużo, mimo że ten mój projekt nie jest jakiś bardzo znany, to nie jest, ja bardziej robię niż tak dużo o tym gdzieś opowiadam. Kto chciał, ten znalazł i naprawdę dostałam po prostu wstrząsające maile, takie z życzeniami śmierci dla mojego synka. I był taki moment, że ja pamiętam, że jak wchodziłam na skrzynkę pocztową, to czułam taki skurcz żołądka, że już po prostu nie powinnam tego czytać, tak? I tylko, że zawsze miałam takie poczucie, że jakby opisywałam tym ludziom, żebyśmy się spotkali, żebyśmy porozmawiali, no bo że to nie można tak tego zostawić, że ktoś jakby zrobił wysiłek, znalazł mnie, żeby mi życzyć śmierci albo, nie wiem, gwałtu, no w ogóle jakichś takich koszmarnych rzeczy. Zostawienie tego, znaczy no chciałam po prostu, żeby ten człowiek zobaczył też, jakby usłyszał moją historię i tak dalej. No nikt nie odpowiedział. Nie, bo to trzeba mieć odwagę, żeby się skonfrontować ze sobą, której się pisze takie rzeczy. A ci ludzie są raczej tchórzami. W zeszłym roku zrobiłam taką akcję Możemy się nie zgodzić, że w klubokawiarni Życie jest fajne, w której pracują osoby autystyczne. Napisałam na takim zaproszeniu, jakie mam mniej więcej poglądy i że po prostu chciałabym, to nie miała być debata, tylko po prostu takie spotkanie, żeśmy porozmawiali o swoje, żebym, ja czuję, że jestem w takiej bańce osób, które myślą do mnie podobnie, te osoby, które myślą zupełnie inaczej, no to najwyżej właśnie dostaję hejt, a rzadko mam, tak jakoś, nie wiem, niektórzy mają w rodzinie osoby, które myślą inaczej. Ja tak mam, że naprawdę żyję w takiej bańce. Bardzo chciałam poznać kogoś, kto myśli inaczej niż ja, kto ma inne poglądy, żeby zrozumieć siebie nawzajem, móc się wysłuchać. Nie przez artykuł, nie przez rozmowę telefoniczną, tak, czy maile. I co, udało się? Tak. Przyszli tak, tacy ludzie? Tak, tak, tak. Przyszedł chłopak, który chodzi na marsz ONR-u. Mieliśmy cudowną rozmowę, bardzo długą, taką, że aż zamknęli już kawiarnię i już w końcu nam trudną. Taką, to była taka rozmowa, jakby trochę wymęczona potem byłam, bo ale naprawdę czułam, że nawzajem się chcemy zrozumieć, że jesteśmy otwarci i też dostałam bardzo dużo maili, od, jak, no bo tam różne wypisałam i a propos uchodźców, ale też no, kilka różnych rzeczy. Bardzo, bardzo miły był odzew i bardzo bym chciała w tym roku to powtórzyć, bo myślę, że to jest potrzebne. To jest bardzo potrzebne i to jest być może szansa dla nas, żebyśmy się troszkę bardziej poczuli wspólnie, a nie jako dwie rozbite części tego społeczeństwa. Pani Olu, pojawił się wątek rodzinny. Musimy wobec tego zaznaczyć, że w 2013 roku przychodzi na świat Roch. Tak. A w 2017 Ida. Jak to jest, że pani potrafiła pogodzić rolę mamy, partnerki, bo jesteście z Grzegorzem w fajnym związku partnerskim, z ciągłym podróżowaniem i z realizowaniem pani pasji, jaką jest edukacja emocjonalna wobec różnego rodzaju biednych dzieciaków? Dawała pani radę? Pani nawet podobno w ciąży pojechała w podróż. To było tak, że ja w 2012 zaczęłam taką długą wyprawę, pobyłam z DSRR, od dawna o tym marzyłam, długo zbierałam pieniądze z moją przyjaciółką. Chciałyśmy na jeden miesiąc każdy kraj byłego ZSRR. No ale to nam szło niesamowicie długo, dlatego że w Mołdawii, w romskiej osadzie zostałyśmy bardzo, bardzo długo. No i tak jeszcze w grudniu byłyśmy w Polsce, chociaż my miałyśmy już być ho-ho daleko. Więc postanowiłam, że wrócę do Polski. No i tam zaszłam w ciążę, bardzo się ucieszyłam i stwierdziłam, że o retyno, teraz się wszystko zmienia. Że może to już jest ostatnia podróż. W ogóle może teraz po prostu... Nie wiem, tak? To jest jakbym na nowej planecie wylądowała. Nie wiem, co tam będzie. No i stwierdziłam, że póki się dobrze czuję, to będę kontynuowała tą wyprawę. Pojechałam na Kaukaz z rożkiem w brzuchu i tam na Kaukazie dostałam informację, że ośrodek dla uchodźców w Kurdystanie, już tam no, od jakiegoś czasu jeździłam do Kurdystanu i ktoś tam się o tym, jakaś pani, która się bardzo zaangażowała w pomoc Kurdystanowi, dowiedziała o mnie, no i powiedziała, że w obozie w Domis pod Duchokiem brakuje jakiejś oferty edukacyjnej dla dzieci w ośrodku dla uchodźców. Tam jest 20 tysięcy dzieci, ojej. No i jest duży problem. No i stwierdziłam, no czemu nie? Ciągle z tym brzuszkiem. Tak. No na początku ciągle przysypiałam, ale tyle dostawałam takiej serdeczności i no nie wiem, ja czułam, że opowiadałam synkowi, jaki świat jest ciekawy. No i tak jakby przygotowywałam się, tak, do takich wielkich zmian. W Domis, w tym ośrodku. To był wspaniały projekt. Poznałam cudownych ludzi i ci ludzie, którzy przyjechali, zostawili pracę, studia w Polsce, żeby przyjechać tam do Kurdystanu. Ale to jakiś gigantyczny musiał być obóz, skoro aż 20 tysięcy samych dzieciaków było. No tak. To obóz na kilkaset tysięcy ludzi. Tak, tak, tak, tak. I to byli uchodźcy z Syrii głównie, tak? Którzy znaleźli miejsce w tym Iraku, który był częścią kurdyjską. Tak, te obozy są takie wielkie. Tak. I co, tam pani znalazła miejsce dla siebie w tej ciąży i mogła pani z dzieciakami się bawić? Tak, tak, tak, tak. To było tak, że rano robiliśmy taką pracę jeden na jeden, chodziliśmy od namiotu do namiotu i też to było cudowne, na przykład robiliśmy z dzieciakami gry, na przykład z pudełek po pizzy, czy memory, czy jakieś takie. Szliśmy później wiele kilometrów dalej, a tam dzieciaki już to sobie przekazały, czy te gry, jakby jak je robić, czy jakieś nasze piosenki. To było fantastyczne. Tak czułam, że one są takie chłonne jak gąbki, niesamowicie kreatywne. A po południu robiliśmy takie zabawy dla całych rodzin. Też był z nami piłkarz Tomek Strans, który tam przywiózł różne pomoce i takim prowadził prawdziwe treningi dla chłopaków. No coś cudownego. Czasem przez tą ciążę byłam taka zmęczona i raz postanowiłam, a ci moi wolontariusze tam poszli, to ja się położę, pójdę sobie spać akurat. Natychmiast się zeszło mnóstwo dzieciaków, otoczyły mnie, no i się chciały bawić. I ja przeprowadziłam z nimi dwugodzinne warsztaty, w ogóle się nie odzywając. I jak się wreszcie na koniec stwierdziłam, no dobra, już tam rysowaliśmy, w ogóle no różne rzeczy robiliśmy, tylko ja się po prostu nie odzywałam, czułam, że muszę tak odpocząć. To one były w takim szoku, że ja się w ogóle że ja mam głos. Myślałam, że nie wiem, chyba z tym nie ma. I to było też takie bardzo fajne. Ja zawsze chciałam mieć syna Rocha od takiego mojego ulubionego antropologa Rocha Sulimy. Pytali się mnie ludzie, kogo ja mam w tym brzuchu. Ja mówiłam Roszek. I się okazało, że im to się kojarzy z Rożek. Rosz to jest po kurdyjsku słońce, słoneczko. I mam mnóstwo rysunków do tej pory. One wisiały Rożkowi nad przewijakiem. ja z takim słoneczkiem w brzuchu. No i on się urodził, naprawdę był takim słoneczkiem. No tak, ładna historia. Zresztą Ida też nieprzypadkowo dostała to imię. Tak, Ida, no stwierdziłam Roszek, Słoneczko, no to chciałam jakieś takie imię, też coś znaczące, a przy okazji się dowiedziałam, była taka afroamerykanka Ida B. Wells, która w XIX wieku zajmowała się stereotypami. Ona mnie tak zafascynowała i stwierdziłam, no chciałabym, żeby też miała dobrą patronkę ta moja Idusia, ta moja córeczka. Po czym patrzę, a Ida to jest po estońsku wschód, więc super pasuje. Jest Słoneczko i jest wschód. Pani Olu, no, fascynujące historie pani opowiada, bo to tak, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że pojechały dwie dziewczyny i naraz w Mołdawii zostały z Romami na kilka miesięcy, bo było czym się zająć. Pani ma chyba jakiś taki dar i umiejętność zadaniowego myślenia w takich sytuacjach, bo ludzie by pomyśleli, gdzie będę mieszkała, za co będę żyła, kto mi pomoże, gdzie się umyję, gdzie będzie prysznic. Jak pani sobie daje radę z takimi praktycznymi, codziennymi rzeczami? No nie, myślę, że mam bardzo dużo szczęścia też w podróży, tak? Że u tych Romów to było tak, że to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. My tam wracamy co pół roku. I też mój synek dostał tam cygańskie imię, ja też dostałam cygańskie imię. To było tak, że my tam przyjechałyśmy z tą moją przyjaciółką, zaczęłyśmy robić warsztaty na ulicy. Myślałyśmy, że będziemy mieszkały w hotelu. Ale jak zaczęłyśmy robić te warsztaty, to nagle dzieciaki natychmiast to weszły, takie przeszczęśliwe i w ogóle, ale nagle podszedł do mnie, zaczął mnie gonić jakiś mężczyzna i dzieci mówią, to jest dziadzia Guslik, wujek Guslik, on ma mózg na wierzchu. Takie przerażone, co w ogóle chodzi. Się okazało, że tam był jakiś mężczyzna, taki trochę niepełnosprawny. No i ktoś tam powiedział, nie no, dziewczyny, musicie mieć jakieś miejsce, gdzie tutaj schowacie sobie plecaki i tak dalej. I nas po prostu wziął do siebie do domu i my tam mieszkałyśmy u rodziny. No to jakby to jest cały czas, mam takie poczucie takiego ogromnego szczęścia i tak jakby cały czas pojawiali się dobrzy ludzie. No bo to chyba jest tak, że jak taka fajna młoda dziewczyna z Polski przyjeżdża po to, żeby coś z tymi dziećmi zrobić, nie ma jakichś bardzo wielkich potrzeb, plecak, poduszkę, to chcą tej dziewczynie pomóc, bo widzą, że robi dobre rzeczy. Tak w tym świecie jest i dobrze, żeśmy o tym pamiętali, proszę państwa, a nie ciągle szukali tylko poczucia, że jesteśmy w świecie, który nam zagraża. I za to bardzo pani dziękuję, pani Olu, że pani tak właśnie o tym świecie opowiada. To zróbmy przerwę króciutką na drugą piosenkę. Dlaczego to jest najważniejsza piosenka w pani życiu, ten Perfect Day? Nie wiem. Po prostu bardzo, bardzo lubię tę piosenkę i był czas, że słuchałam jej codziennie. No tak, to jest niezwykła pieśń, można by powiedzieć, a zatem Lou Reed i Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Piękna, nastrojowa, ukochana piosenka Olgi Ślepowrońskiej, autorki projektu Czuj Czuj. Olga opowiedziała nam już o tym, co jest dla niej w życiu ważne, o podróżach po świecie, o pomocy dzieciakom, o tym, że pomagasz nie tylko dzieciom dookoła świata, można by powiedzieć, ale także w Polsce. Patrz, jakoś tak zupełnie nieoczekiwanie przeszedłem na ty, bo mam poczucie takiej bliskości z tobą. Możemy sobie mówić po imieniu? Oczywiście. Olu, pewnie będą tacy, którzy powiedzą, oj, ta Olga to tak tylko opowiada, bo niemożliwe, żeby wszędzie na świecie było tak, że ma poczucie satysfakcji, bo ten świat jest okrutny. Jest jakieś takie miejsce, które źle kojarzysz, w którym ci było niedobrze? Jest tak, że wszędzie tam, gdzie jadę, jest zarówno trudno, jak i pięknie. Do 2016 roku miałam takie poczucie, że te wyjazdy dają mi tak naprawdę takie poczucie bezpieczeństwa, dlatego że w prasie, w mediach coś jest przedstawiane jednostronnie, a ja widzę różne odcienie. Po czym na początku ciąży z Idusią pojechałam do Brześcia. Już wcześniej w Jordanii robiłyśmy taki, budowaliśmy tam plac zabaw dla dzieci z domu dziecka z Syrii. Razem z okolicznymi kobietami zrobiliśmy taki projekt, że wspólnie robiliśmy laleczki. Później te laleczki sprzedaliśmy w Polsce. No i te kobiety zarobiły sobie bardzo, bardzo fajnie. Później realizowały ten projekt też tam. Tak, przecież te laleczki żeśmy rozprowadzali podczas festiwalu w Darłowie, gdzie przyjechała Marina Julia razem z Hedą bodajże. I te lalki szły nieprawdopodobnie. Po 100, po 150 tak. złotych szmaciane lalki. Które rzeczywiście później te pieniądze dały Czeczenom, którzy są w Polsce, środki na utrzymanie. Tak, tak. To był jedyny moment, kiedy właśnie w ogóle się urwał hejt i nagle zaczęłam mieć bardzo miłe dawaj komentarze. Lalki, tak, dawaj lalki. Chcemy kupić lalki. Tak. No i postanowiłam właśnie, już robiłam ten projekt laleczkowy tam w różnych miejscach, że zrobię go też z Czeczenami, właśnie z Mariną Julią w Brześciu. I pojechałam do tego Brześcia. I kilka rzeczy, i hormony ciążowe pewnie, które jakoś inaczej z córeczką zadziałały niż z synkiem. I też sytuacja Czeczenów, takich w totalnym zawieszeniu, odprawianych cały czas, bez cienia nadziei, pogrążonych w jakiejś takiej rozpaczy, no bo po bardzo trudnych doświadczeniach. Oni uciekali od wojny, od tortur. Od tortur. Powiedzmy tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, sytuacja była taka, że w Brześciu starali się codziennie wejść do Polski. Tak. Bo uważali, że to jest miejsce, w którym się ich sytuacja poprawi. Tymczasem nasi pogranicznicy bardzo często mówili, won, nie ma tutaj miejsca dla was, nie macie prawa przejść tej granicy. Tak, a gdyby wrócili do Czeczenii, no to znowu czekałyby ich straszliwe rzeczy. Te historie, które wtedy usłyszałam, no nie będę ich teraz powtarzać, ale one były dramatyczne. Zrealizowaliśmy ten projekt, znowu bardzo fajnie to wyszło. Mi też zależało na tym, żeby trochę nagłośnić ich sytuację przez to, żeby ktoś się dowiedział. Po czym wróciłam do Polski i po prostu wpadłam w depresję. Miałam wtedy jechać w ciąży do Jordanii. Wrócić do tego domu dziecka, gdzie budowaliśmy plac zabaw, żeby tam dalej robić projekt edukacyjny, ale czułam po prostu się w takiej rozsypce, miałam poczucie, gdzie chcę tą moją córeczkę urodzić, po co w ogóle na taki świat okrutny, którym dzieją się rzeczy no tak strasznie niesprawiedliwe. i stwierdziłam, ale ja jestem durna, muszę się teraz zająć sobą, tak? Nikomu nie pomogę, jeżeli będę w takim stanie, a tylko zaszkodzę moim dzieciom, które są najważniejsze dla mnie. Ja muszę o nie zadbać. No tak, rozsypałaś się, a tutaj Ida w brzuszku, tak. Roszek już na świecie, twój facet Grześ. Jak się poskładałaś? Co ci pomogło? Pojechałam z teatrzykiem do Hiszpanii, do Portugalii. No i tam robiliśmy dla Polonii teatrzyk. I tak powoli, powolutku, no stwierdziłam, że muszę teraz, tam na jakichś ekofarmach działaliśmy, że teraz nie będę nic robiła dla świata, tylko dla siebie i dla moich dzieci. I gdzie urodziłaś w końcu Idę? W Polsce. Było tak, że pod koniec ciąży miałam cholestazę. Na miesiąc trafiłam do szpitala. Cholestaza to jest taka choroba genetyczna, że wątroba nie przetwarza tych jakichś tam hormonów, wszystko straszliwie swędzi. I to też jest tam dla dziecka zagrażające. No i na sam koniec trafiłam do tego szpitala i też stwierdziłam, no, że trzeba, muszę zgodnie z tą moją filozofią, trudną sytuację na coś dobrego przełożyć. I założyłam razem z Fundacją Zaczytani biblioteczkę bliskości, taką biblioteczkę o karmieniu piersią, takim bliskim macierzyństwie na oddziale, na którym leżałam. Ty, dziewczyno, nigdy nie spoczniesz. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, jesteś tak kreatywna i tak fajne rzeczy robisz, że... No mam bardzo dobrych ludzi wokół siebie, którzy wspierają, naprawdę. No tak, ale nie pomniejszaj proszę swojej roli. Olga, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dałaś nam fantastyczną energię. Dzisiaj ci się układa tak. Mama jest w Peru, zatem razem z Grzesiem i ze swoją dwójką dzieci zajęłaś dom posthipisowski tak. Na Bemowie. Jakie plany na ten rok? Znowu gdzie cię poniesie? Tutaj w Polsce jest dużo do zdziałania. Właśnie chcę zrealizować to spa ogrodowe dla mam dzieci niepełnosprawnych. Myślę o budowaniu takich skrzyń wymiany na osiedlach, żeby ludzie tam mogli budować razem z dzieciakami z osiedli, takich skrzyń, do których sąsiedzi mogliby wrzucać niepotrzebne rzeczy, żeby się wymieniać. Poza tym znowu pojadę do Mołdawii, do tej romskiej osady, w której tam już od wielu lat realizujemy projekt edukacyjny. Chcę zrobić wakacje, taki teatrzyk Powsinoga, też go robiłam w zeszłym roku, gdzie dzieci najróżniejsze, pełnosprawne, niepełnosprawne, uchodźcze, polskie, razem robimy teatrzyk kukiełkowy dla wsi, w której będziemy. I później w sierpniu chcę pojechać do Mongolii razem z moją przyjaciółką i dziećmi. Tam będziemy wystawiać teatrzyk w jurtach. Weźmiesz ze sobą Rożka i Idę? No, czy ja zawsze, ja się z nim, bez nich nigdzie nie ruszę. Teraz w radiu jestem wyjątkowo. Tak. Olu, podaj wobec tego kontakt do siebie mailowy, bo wydaje mi się, że po tym, co powiedziałaś, bardzo wielu z naszych słuchaczy znajdzie coś, co mogłoby być dla takiego człowieka istotne i fajne w kontakcie z tobą. Jest jakaś szansa, żeby bardzo można było z tobą być bliżej? Jestem przeszczęśliwa, jak ktoś chce się odezwać. projekt.czujczuj@gmail.com. A zaprosiła państwa do ewentualnej współpracy niesamowita dziewczyna, Olga Ślepowrońska. Jestem zaszczycony. Bardzo mi miło, że mogłem ciebie poznać. I jestem przekonany, że jeszcze będą okazje, żebyśmy się mogli spotykać, bo chociażby projekt dla mam wydaje mi się tak fascynujący, że chętnie go obejrzę na własne oczy. Wszystkiego dobrego, Olu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Thank you.